شسن غنولم خوش قسن دم خو پرسن تو خدم سرتن دنیام درسن هرانم هنو سن دم دل برسن تو گی چو شنتن زوری تو گی نو من نگوری تو گی چو شنتن زوری تو گی نو من نگوری پریشون پرسون دل در حول هنم و سرد سر تیم نیم دولد با We got them shit. نمیاری نمیاری.